bombola na kae Sendi pe la bangi baka mboga Le a cheke na bomba la moto ya beto Boya koswa e Samba e toko samba Ya gaita sio e buti na kofaka Ya gaita sio e buti na kofaka Soy putina por banda